Mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już sobota, 18 stycznia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polska ma poparcie Stanów Zjednoczonych w sprawie nieobecności prezydenta podczas Światowego Forum Holokaustu w Jerozolimie. Organizatorzy tego wydarzenia nie zgodzili się na przemówienie Andrzeja Dudy. Senat jednogłośnie sprzeciwił się fałszowaniu historii przez rosyjskie władze. Belgijski wymiar sprawiedliwości będzie musiał rozstrzygnąć w sprawie lekarzy oskarżonych o przeprowadzenie eutanazji. Przebywający w Waszyngtonie szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział, że strona amerykańska negatywnie oceniła działania organizatorów podczas Światowego Forum Holokaustu w Jerozolimie, związane z niedopuszczeniem do głosu prezydenta Andrzeja Dudy. Minister Krzysztof Szczerski spotkał się w Białym Domu z doradcami prezydenta Donalda Trumpa i przedstawicielami Narodowej Rady Bezpieczeństwa USA. Mamy wyraźne poparcie dla decyzji pana prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie nieobecności w Jerozolimie. Bardzo jasne niezadowolenie czy wręcz oburzenie z faktu nieudzielenia głosu polskiemu prezydentowi. Podczas uroczystości w Jerozolimie głos ma zabrać Władimir Putin, który w ostatnich tygodniach przypisywał Polsce współodpowiedzialność za wybuch II wojny światowej. Przeciwko takiemu zakłamywaniu historii stanowczo zaprotestował Senat w jednomyślnie przyjętej uchwale. Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka z Lewicy podkreśla, że głosowanie wszystkich senatorów za było bardzo ważne. Jednocześnie przypominam, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej również na początku stycznia na swoim posiedzeniu podjął uchwałę, w której również odniósł się do tych wypowiedzi polityków rosyjskich i prezydenta Władimira Putina. Jest to potrzebne. Senat zaapelował też w uchwale o wspólną refleksję nad budowaniem relacji, które powinny opierać się na wzajemnym szacunku, partnerstwie i dobrym sąsiedztwie. Wcześniej w ciągu dnia Izba Wyższa m.in. odrzuciła projekt nowelizacji ustaw sądowych. Wróci on teraz do Sejmu. Polityczne zamieszanie na Ukrainie. Prezydent tego kraju nie poparł dymisji premiera Ołeksija Honczaruka. Wołodymyr Zełenski powiedział, że chce dać rządowi drugą szansę. To pokłosie ujawnionych w tym tygodniu nagrań. Decyzję o zmianie premiera czy rządu podejmuje na Ukrainie parlament. Premier Ołeksij Honczaruk przekazał jednak pismo zaadresowane do Rady Najwyższej z prośbą o dymisję na ręce prezydenta. Wołodymyr Zełenski mógł je przekazać do parlamentu, jednak tego nie zrobił. Społeczeństwo i ja daliśmy panu wielki kredyt zaufania. Wydaje mi się, że jeszcze go nie spłaciliście, ale macie wystarczająco energii, żeby to zrobić. W środę wieczorem w internecie pojawiły się nagrania, na których głos podobny do głosu Ołeksija Honczaruka krytykuje Wołodymyra Zełenskiego. W piątek szef rządu wyrażał się o prezydencie tylko w dobrych słowach, zapewniając o swojej lojalności. Zdaniem komentatorów przekazanie pisma o dymisji Wołodymyrowi Zełenskiemu i następujące odrzucenie go przez prezydenta miało właśnie na celu pokazanie, że rząd ma jego mocne poparcie. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. W Belgii rozpoczął się proces przeciwko lekarzom za złamanie norm regulujących eutanazję. Troje lekarzy usłyszało akt oskarżenia w sądzie w Gandawie za przeprowadzenie eutanazji na 38-letniej kobiecie. Rodzina uważa, że była ona zdrowa, ale cierpiała po zawodzie miłosnym. Po raz pierwszy od czasu legalizacji eutanazji w Belgii w 2002 roku lekarze, którzy ją przeprowadzili, zostali postawieni przed sądem. Siostry 38-letniej kobiety uważają, że została ona zabita, bo lekarze nie wzięli pod uwagę możliwych innych form leczenia, ale zaledwie w ciągu kilku miesięcy od złożenia prośby przez Tinnenys autoryzowali eutanazję. Siostry mówią, że była ona załamana, bo cierpiała po rozstaniu z ukochanym. Sophie Nace podkreśla, że do przeprowadzenia eutanazji ze względów psychicznych cierpienie musi być nie do zniesienia i pacjent musi być nieuleczalnie chory. Tak nie było w przypadku Tiny. 2 miesiące przed śmiercią otrzymała nową diagnozę, że cierpi na autyzm. Druga z sióstr, Lotte Nace, opowiedziała też o sposobie, w jaki została przeprowadzona eutanazja. Doktor spytał moich rodziców, czy chcą posłuchać stetoskopem, czy serce Tiny przestało bić. To było wyjątkowo nieludzkie. Adwokaci trójki lekarzy odpierali w sądzie zarzuty dotyczące złamania reguł. W najbliższych dniach przesłuchani zostaną świadkowie, a orzeczenie sąd wyda w ciągu 2 tygodni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Hirku, no na razie cię słucham, ale jakby wiesz, nie wiem, drzwi do chodzi. Studia są otwarte, będę uciekała. Dobrze, był prorok i są tacy, którzy opowiadają, realizują jego wizję. To się za chwilę okaże, ale wcześniej jeszcze może opowiedz o artyście, który wystąpił, bo to ty to nagranie przyniosłaś. Sympatyczny człowiek, ale też zły, bo tak się rozwija ten skrót jego pseudonimu. Wydał swoją nową, właściwie pierwszą solową epkę, wcześniej związany ze składem Murder Music, grajmowym z Poznania, teraz przebywający na Pomorzu. No i co? Więcej jakby tego wave'ującego klimatu i bounce'u jest teraz w muzyce Miłego ATZ, ale myślę, że to całkiem dobrze. A teraz będzie Agus, o której powiesz też dwa słowa? Która wydała nowy singiel, może posłuchamy, a po singlu więcej. Dobrze.

Dlatego, że po pierwsze, to w lutym pojawi się nowe takie mini wydawnictwo Łony i Webera. Miałem okazję posłuchać i jest naprawdę znakomicie. Ale po drugie, to o czym Łona tak naprawdę wyrymował w tym utworze w roku 2001, czyli 20 lat temu prawie, wy właściwie to z Bartek, ty w swoich tekstach przedstawiasz dzisiaj. Jak posłuchałem sobie tej twojej epki, jeszcze później mixtape'u, który jest przeznaczony dla ludzi, którzy zamówili wcześniej tę płytę, czyli dla tak zwanych preordersów. Brzydkie, dla preorderowiczów. Tak, brzydkie słowo, ale jednak stosowane. To pomyślałem sobie, że ty jesteś przerażający. Dlatego, że jeżeli ten świat tak wygląda, jak ty opowiadasz o nim, to po prostu za chwilę sami go zniszczymy, tak naprawdę. Czy ty z tym wszystkim się spotkałeś, czy po prostu jednak ktoś ci opowiadał tę historię? Wiesz co, to jest tak, to jest też troszkę tak, że opisuję, prawda, różne historie, które sam widziałem, które ktoś mi tam przekazał, ale przede wszystkim to jest to, co ja sam widzę i widziałem przez jakiś tam okres w swoim życiu, więc myślę, że coś, co otacza człowieka, ma na niego tak mocny wpływ, że no nie da się tego jakby potem pozbyć, że tak powiem. Mhm. Kilka tygodni temu już właściwie zagrałem w mojej dopołudniowej audycji do południa, w środę, utwór, którego nigdy nie graliśmy w polskim bicie dotychczas, zatytułowany News. Filmuje go właściwie Marina i tam się pojawia młody raper na tak zwanym futuringu, czyli ma swoją zwrotkę. I powiem szczerze, że na początku, jak tylko się pojawiły bity, to słuchacze do mnie dzwonili, co to jest w ogóle, raczej trójkowicze nie są przyzwyczajeni do takich rytmów. Tymczasem okazało się, że po dwóch minutach bodajże, nagle zacząłem otrzymywać telefony, że świetny tekst, właśnie mówię o twojej zwrotce. Posłuchajmy tego utworu i później o nim porozmawiamy. Oczywiście. Obserwują moją drogę, mówiąc dokąd iść. Zawsze to wiedziałam sama, więc nie słucham ich. Ośmieleni alkoholem dają radę mi. Patrzę na nich tam na dole i nie widzę nic. Wciąż gadają mnie bzdury, już nie słyszę nic. Chwilę później dzwonią do mnie, oferując mi. Lecz szacunek nie zależy od ich marnych pism. Ty nie umiesz pomóc sobie, a chcesz pomóc mi. Ze mną. W roli głównej News. Nie wiesz, jak się mogę czuć, kiedy kłamiesz o mnie znów, tworząc wokół wielki szum. Obserwują moją drogę, mówiąc dokąd iść. Zawsze to wiedziałam sama, więc nie słucham ich. Ośmieleni alkoholem dają radę mi. Patrzę na nich tam na dole i nie widzę nic. Zamknij drzwi, wszak szczekają psy. To tylko małe butelki, sterowane kupiełki. Smutni ludzie w mieście wielkim. Ja mam tylko piękne sny. Do rodziny lecę dziś, to na niej zależy mi. Myślisz, jak okłamać ich. Miliony słów, milion w gotówce. Nie mam tuszu pod skórą sukces. Piłem dres, ciebie nie słucham. Tylko do braci mam szacunek. Patrzą się na mnie jak Fendi, ja tylko nie chcę być biedny. Moi ludzie tu za dużo przeszli, chcemy tylko tych pieniędzy. Wiedzą, że byłem tu pierwszy, każdy potem to następny. Każdy ich frak to kolejny, przestańcie gadać bez przerwy. Więc nie stawiaj u nas nogi, bo będzie wojna. Wiem, że brat jest moim wrogiem, a twardo stąpam. Przysięgałem, że tutaj dojdę na własnych nogach. Dookoła bloku zrobiłem już sąpa. Ze mną w roli głównej News. Nie wiesz, jak się mogę czuć, kiedy łamiesz o mnie znów, tworząc wokół wielki szum. Ze mną w roli głównej News. Nie wiesz, jak się mogę czuć, kiedy łamiesz o mnie O, właśnie, nasi goście tutaj cały czas żywo rozmawiają o tym utworze, którego posłuchaliśmy, News Marina Kabe. Jak doszło do spotkania waszego? Czy w ogóle doszło do spotkania, czy tylko nagrywaliście? Wiesz co, do spotkania doszło podczas po prostu kręcenia klipu już. Aha. Czyli ja dostałem propozycję, żeby po prostu zrobić numer z Mariną. No i powiem szczerze, na początku nie mogłem sobie wyobrazić jakby siebie w tej konwencji. Dostałem w ogóle jeszcze wcześniej ten beat i jej bardzo trudne było wyobrażenie siebie, co ja tam zrobię, ale przyszło co do czego, poszliśmy do studia, usiedliśmy, porozmawialiśmy chwilę, pokminiliśmy i... Usiedliśmy, to znaczy ty i Marina, czy...? Nie, nie, ja sam z chłopakami. Aha. Usiedliśmy wtedy. Czyli to było jeszcze bez... w sumie zwrotek Mariny, bo ona też rapuje w tym numerze. Wiesz co, tam już był jej wokal. Mhm. Był jej wokal, był beat, ja miałem tylko swoją część jakąś tam dograć i... Marta uważa w ogóle, że co jest bardzo ważną dla mnie opinią, że to jeden z lepszych polskich rapów damskich ubiegłego roku. Znaczy... To bardziej się wiąże z takim spostrzeżeniem, że jakby w 2019 no, trochę kobiet zaczęło rapować w Polsce. Też. Też takich, które wcześniej śpiewały i Marina też jest w tym gronie po prostu, no bo przecież jest to rapowy numer, mimo tego, że wiadomo, że jest refren. Ale pierwszy chyba rapowy numer od Mariny, mi się wydaje. No myślę, że tak. Mhm. Myślę, że tak. I też... Ale ona w tej stylistyce już wcześniej troszeczkę się próbowała osadzić na swojej ostatniej płycie i naprawdę udanie to wszystko wyszło. Ale może nie o Marinie, bo to no nie Marina wydaje epkę. Natomiast Bartek wydaje swoją epkę zatytułowaną Albinos. Za chwilę posłuchamy tytułu utworu i chciałbym, żebyśmy zanim przejdziemy do tekstu jeszcze, bo tę przerażającą wizję już przedstawiłem, właściwie to jest twoja wizja, ja jestem przestraszony nią i tym, o czym ty tam opowiadasz, to chciałbym zapytać, dlaczego taki, a nie inny cykl wydawniczy, czyli jest epka, która jest czymś podstawowym, do tego dołączony jest mixtape, który jest tak naprawdę pełnoprawną płytą. No właśnie. Na początek może tak. Epka jest dlatego, że chcieliśmy zrobić jakby taki rozbieg, można powiedzieć, przed płytą, prawda, przed tym wszystkim. A mixtape do tej płyty dodaliśmy ze względu na to, że nie były to nasze autorskie bity. Mhm. I po prostu te numery by się zmarnowały, a numery powstawały na przełomie niektóre nawet w 2017 roku, w 2018, pod koniec też, na początku 2019 też jakieś numery osobne powstawały z tego mixtape'u. No po prostu podczas pracy związanych z tą płytą, z tą epką Albinos. A powiedz mi, gdzie w tej chwili mieszkasz? Bo to jest pytanie o tyle istotne, że przez jakiś czas byłeś w Paryżu i to w takiej niefajnej dzielnicy tam mieszkałeś, tak? Później ze względu jakby na twoje spostrzeżenia w warstwie tekstowej, ale też na współpracę z producentami. We Wrocławiu obecnie mieszkam. Mhm. Mieszkałem we Francji, ale czy na najgorszej dzielnicy? No... Wszystkie są na jakiś swój sposób, wiesz, niefajne. Czy ja wiem, czy najgorsza? No, tak się to przedstawia, ale chyba nie aż taka zła. Okay. A we Wrocławiu na jakiej dzielnicy mieszkasz? We Wrocławiu mieszkam na Kromera. Mhm. To jest warszawskie mosty. Spokój. Aha. Cisza, spokój. Cisza, przyroda. A wy wszyscy z Wrocławia jesteście? Znaczy obecnie mieszkamy we Wrocławiu. A ja jestem z Wrocławia... drugi producent Barc i podbijacz Melodii. Aha. Z Wałbrzycha. Czyli złoty pociąg. Tak, złoty pociąg. Pociąg do sukcesu. Tak. Dobrze, to wróćmy jeszcze do Albinosa. Dlaczego tytuł Albinos? Kim jest ten Albinos? Albinos to jest po prostu osoba, której nie można zamknąć w jakieś, prawda, takie ramy może normalności, moim zdaniem. Bo nie można powiedzieć, jakby ktoś zobaczył, w jaki ja sposób robię muzykę, to na pewno nie powiedziałby, że ktoś inny jeszcze robi w taki sposób muzykę. Ty jak robisz? Po prostu przychodzimy do studia, chłopaki siadają do komputera, odpalają. Bity? Nie odpalają bity, odpalają program, kładą pierwsze tam bębny jakieś, potem bas, nuty. Dogrywamy na klawiszach melodię. Zajmuję to 15 minut, po czym ja muszę chwilę pomyśleć i skrobię 16 wersów i w 15 minut mamy pół kawałka zrobionego, ja mam pół wersów napisane. Przede wszystkim jest to proces. No i w godzinę dwie mamy kawałek gotowy i w ciągu dnia potrafimy na przykład 3 numery zrobić albo 2. Czyli epka według tego powstała w 3 dni? Nie powstała w 3 dni, bo powstało mnóstwo numerów jeszcze oprócz tej epki, których nigdy nie wyjdzie, które nigdy nie wyjdą te numery. Ale nie mieliśmy też czegoś takiego, żeby ta epka, to były numery po prostu, które zrobiliśmy kiedyś tam i zamknęliśmy to w epkę, nie? Mhm. Dobrze, to posłuchajmy teraz tytułowego Albinosa. Jestem ulica jak ty, jeni jazyk z mordo. Pod blokiem kaptur na głowę, a nie gram w filmach porno. Chyba nie jest dla bogatych, więc znowu do domu nocą. Ja robię swój job, ty robisz blowjob. Fist the pig. Jestem w tych łe, trafikant dedykam. Jack Daniels z Belvedere, pogoda Amsterdam. Małe ciucha laspa, la baltura trapra. Sombre l'atmosfère, la neige vient d'Alaska. Comme Stalin, rafale dans la tête. Kabe. Couteau pour un pif, Millie Bang. Ok, c'est dans la galère, dans la haine. Ok, c'est dans la galère, dans la haine. Czarna skóra, biały towar. Siki diabłowo si. Belweder na schodach. Robimy pa pa pa pa. Zaczynam ładować. Sztydzi bejkać bata. Monetą lagowa. Na ulicach syf. Czarna skóra, biały towar. Siki diabłowo si. Belweder na schodach. Robimy pa pa pa pa. Zaczynam ładować. Sztydzi bejkać bata. Monetą lagowa. Na ulicach syf. Czarna skóra, biały towar. Siki diabłowo si. Belweder na schodach robimy pa pa pa pa. Zaczynam ładować. Sztyci pejkarz bata. Monetą lagowa. Na ulicach syf, czarna skóra, biały towar. Siki diabłowo si. Belweder na schodach robimy pa pa pa pa. Zaczynam ładować. Sztyci pejkarz bata. Monetą lagowa. Pracuję w ciszy, by mój sukces zrobił szum. Na ulicy chłopaki połamią cię za kulkę śniegu. Nie mów, że nie umiemy żyć, bo nie mieliśmy jak. Takie życie, taki rap, tobie to brakuje jaj, my girl. Zamiast pisać, przytul swoją mamę. Osoba, którą kochasz, zniknie, a milion zostanie. Mój rap to diament, ciągłe biganie. Dowody, nakaz, przeszukanie. Narko zmienia mieszkanie, co jest grane? Francja, nie elegancja, monami. Hali se sahbi, teczki i kraty. Pedofile na banknotach, a dobre ziomy na robotach. Spalam złość w dupach. Znaczy nie opieraj się na moich plecach. Za dużo noży w nich mam. Znów o trzeciej rano biorę pełny plecak. Bo to wszystko co mam. Na ulicach syf, czarna skóra, biały towar. Siki diabłowo si, Belweder na schodach. Robimy pa pa pa pa, zaczynam ładować. Sztyci pejkarz bata, monetą lagowa. Na ulicach syf, czarna skóra, biały towar. Siki diabłowo si, Belweder na schodach. Robimy pa pa pa pa, zaczynam ładować. Sztyci pejkarz bata, monetą lagowa. Belweder na schodach, robimy pa pa pa pa. Zaczynam ładować, sztydzi pejkać bata, a monetą lagowa. Albinos, tytułowe nagranie z epki Kabego, tak możemy odmieniać? Kabe, no dobrze, to niech będzie Kabe, który jest dzisiaj naszym gościem oraz z całą swoją ekipą, czyli GCBW. Tak, dwóch świetnych producentów, Bart Ziopat oraz Adam Hypen, który tam sobie siedzi i zbiera energię po to, żeby wziąć za chwilę za mikrofon i sobie przejąć tutaj teren. Tak, przejąć teren. Adam Hypen i Opat Beat. Opiat bit. Opiat, opiat. Opiat bit, tak. To jak to czeskie piwko. Ale tak. To się zdobie. Słuchajcie, to teraz mam pytanie do producentów. Jak wy teraz patrzycie na współpracę z Bartkiem, czyli z KB, i co was inspiruje do tego, żeby tworzyć takie, a nie inne bity? Jakby tutaj musielibyśmy sięgnąć do tego, że każdy jakby słucha w większości innej muzyki, bo te brzmienia hip-hopu jakby teraz są tak szerokie i jest tak rozległy ten hip-hop, że każdy z nas inspiruje się czymś innym i jak siadamy do studia, a też mamy wspólną muzykę oczywiście, to ta mieszanka jakby nas, chyba właśnie ta mieszanka nas inspiruje do tego, żeby coś tworzyć. KB, francuska scena. Ma tam rodzinę. Ja mam rodzinę na przykład w Kanadzie. Bardzo mi się podoba muzyka z Toronto. Bo to wszystko słychać na muzyka z Toronto. Mhm. Bardzo jest dla mnie inspirująca. Bart jakiś czas mieszkał w Anglii. Mhm. I także scena brytyjska. Tak. I myślę, że to jest też naszym atutem, że te trzy jakby naleciałości się tak mieszają, razem łączymy i powstaje coś wyjątkowego. Dobra, to trochę w formalności. Wy jesteście teraz na wyłączność dla KB producencko, czy tak. Robicie też rzeczy dla innych raperów? Znaczy robimy, współpracujemy z innymi osobami. To jest selekcja. Myślę, że chłopaki wybierają po prostu już naprawdę opcje jakieś, które albo mają preferencje osobiste do tych ludzi, albo no dużo pieniążków im dadzą. A w drugą stronę? A w drugą stronę, czyli dla ciebie, jakby współpraca z chłopakami to jest... Ja w bity tylko od nich biorę, od nikogo więcej. Na płycie mojej nie ma żadnych bitów innych, na drugiej nie będzie, na trzeciej też nie będzie żadnych innych bitów. Ja wiem, że, bo w sumie my o tym chwilę rozmawialiśmy poza anteną, że ten materiał trochę poleżał, wy właściwie współpracujecie już ze sobą jakiś czas i ta premiera, tak jak zresztą można przeczytać na stronie 100% twojej epki, to jest najbardziej oczekiwana trapowa premiera 2020 roku, ale... Przypomnijmy, albo powiedzmy też tym, którzy nie wiedzą, jak to się stało w ogóle, że ta wasza współpraca stała się takim jeden do jednego mocnym jakby połączeniem waszych sił. Gdzie się spotkaliście, w jakim momencie zadecydowaliście, że będziecie robili razem materiał od początku do końca, co tam się działo? Opiat, chcesz o tym? Znaczy nie, no może zaczęło się od tak naprawdę od współpracy Bartka z KB. Gdzieś tam no tak, jeszcze jak KB w Paryżu przebywał i jakby wtedy jakby doszło do kontaktu i zaczęliśmy sobie coś działać. Tak w zasadzie na bocznym planie, ale później... I w pewnym momencie ja po prostu stanąłem przed decyzją, że chcę wrócić, chcę robić muzykę i odkąd wróciłem do Polski regularnie jeździłem właśnie do Barta, do studia. No jeszcze sprawa jest tego typu, że właśnie ja potrzebowałem jakiejś młodszej osoby, która jest ogarnięta jakby w nowinkach technicznych. No i spotkałem Bartka, przyjeżdżał do mnie do studia w już dużo wcześniej, zanim poznaliśmy się z KB w zasadzie i pracowaliśmy sobie nad brzmieniem i nad tą chemią producencką. Ja chciałem powiedzieć, że Michał, który mówi, że szuka młodszej osoby, ma mniej więcej 22 lata. Tak. Także to tak właśnie... Na tym... plus 13. Plus 13. I Bartka puszczał utwory KB. Ja pomyślałem, że kurczę, bardzo charyzmatyczny młody człowiek, świetnie to brzmi. A że znam się z Winicjuszem już też kupę lat, wcześniej u niego wydawałem też z innym składem muzykę, no i kiedyś podczas rozmowy powiedziałem Winicjuszowi, że słuchaj, mam tutaj takiego gościa, ciekawie brzmi, jak chcesz to ci podeślę, sprawdź sobie, on mówi dawaj. I oczywiście podesłałem i potem już był telefon. Tak, że działamy. Jednostronny. Tak. Teraz muszę Państwu powiedzieć, przypomnieć właściwie, że słuchamy programu Trzeciego Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz będzie utwór Ghetto, który... Ghetto Flex. Co to jest Ghetto Flex? Dwóch zdania. To jest picie wody z kałuży. Przenosi, nie, żartuję oczywiście. Nie wiesz tego dosłownie. Nie wiem, to pytam. Ghetto Flex. To jest po prostu, to jest styl życia, podobny do trapu, wiesz co. Mhm. No ja pewnych rzeczy nie jestem w stanie wytłumaczyć, bo ja też za długo w tym siedzę i dla mnie to jest po prostu coś tak jasnego i jakby na tyle klarownego, że ja nie muszę, wiesz, nie muszę tłumaczyć komuś tego, bo inni ludzie tak samo podobnie. Rozumiem, czyli control alt, delete i jedziemy. Osiemdziesiąt po mieście, po sztukę to papier na wejście. Na snapie ma pokemony, a w majtach jeszcze więcej. Lemon gong, selesian dla kas, pady kas, grobę ją kasz. Ficiu buszta, też lachasz, polony dąg, że lachasz. Boston czy flamonek, gro, masz ten Nikon, teta, teczba. Otardolny narko, wiedzę BW, bebej, bang. Dwa kilo na stół, benefit dzielimy na pół, ej. Jak chodzi to kurz, widlę kartusz, vlog do la push, ej. Amsterdam czy Paris, pour toi le même tarot. Mon ego qui starive, après une taf, ty paro. Świecę jak albinos, bo to ghetto flex. Tatra pchał się gotuje jak Dexter. Plecak sto prostrzał w nim jak Mohamed. Brody sosa, drive-by robi bang bang. Świecę jak albinos, bo to ghetto flex. Tatra pchał się gotuje jak Dexter. Plecak sto prostrzał w nim jak Mohamed. Brody sosa, drive-by robi bang bang. Lukam w tył, gonią nas, szybki dryn do WWA. Giga bleu ref, PLK, je vais finir, mon égage. Aka dolagowa, paka gotowa, zrobiłeś to poddaj. Zarabiam na schodach, ty styl masz jak Goda. Wyrywam ją na gumę tak jak KTM. Nocy z***y jeżdżę Mercobes. Na klacie krokodyl, pozdro SPZ. Siciuko moslagiar, masz la finimek. Świecę jak albinos, bo to ghetto flex. Na trap house gotuje jak Dexter. Plecak sto prostrzał w nim jak Mohamed. Brody sosa, drive-by robi bang bang. Świecę jak albinos, bo to ghetto flex. Na trap house gotuje jak Dexter. Plecak sto prostrzał w nim jak Mohamed. Brody sosa, drive-by robi bang bang. Za chwilę pojawi się kolejne nagranie z epki Kabego, które... inaczej, pojawi się nagranie, które nie znalazło się na epce, czyli Wracam do gry. Co to jest za utwór? To jest utwór po prostu, żeby uczcić Hadę. To jest ku jego pamięci. Mhm. I tutaj jest, no jego głos pojawia się w tym nagraniu. Tak, dostali chłopacy, tutaj dostali od wytwórni, tam gdzie Hada wydawał pakiet po prostu wokali, bitów i tak dalej, jego płyty i chłopaki posamplowali, wykorzystaliśmy też jego wokal, żeby po prostu... Żeby ludzie słuchający tego numeru odczuli jak najbardziej klimat, który... A kim dla was jest Hada, skoro postanowiliście aż utwór dla niego nagrać? Hada jest po prostu polskim artystą rapowym, którego ja osobiście szanuję i dlatego nagrałem numer. Nie znaliśmy się osobiście, nic z tych rzeczy i tak dalej, ale po prostu ja z szacunku do niego. Było to dla nas bardzo duże wyróżnienie, jak dostaliśmy tą propozycję. Także z bardzo dużym szacunkiem i respektem podeszliśmy do tego. Posłuchajmy. Wjeżdża ten beat i wiesz już co się święci. Wjeżdża ten beat i wiesz już co się świ... Wchodzę do gry, zaklinam się na Boga. Tu nie ma opowieści o drogich samochodach. Aż przychodzę do ciebie i przynoszę złe wieści. Wciąż nawijam ten rap o niepokornej treści. Wchodzę do gry, zaklinam się na Boga. Tu nie ma opowieści o drogich samochodach. Aż przychodzę do ciebie i przynoszę złe wieści. Nie zawaham się, brat, kiedy przyjdzie się zemścić. Sprzedaję numer za twoją miesięczną wypłatę. Nigdy w życiu nie byłeś na takich koncertach. Jestem graczem, bo nie wydałem jeszcze EP. Zrobiłem w rok tyle, co niektórzy w 10 lat. EP bang bang, mo publique dead I bang. Przyjdzie o top, żand rodretol gag I game. EP bang bang, pastu wartol, dziecię tekst. Tut la fissel, dead test. Złap ten show, nie. Policja goni, ten towar w pogoni. Ej, hejs się nie zrobi, na życie zarobić. Nie, wiszę na linii, bo znowu ktoś dzwoni. Są w szoku, jak wchodzimy do gry. Wchodzę do gry, zaklinam się na Boga. Tu nie ma opowieści o drogich samochodach. Przychodzę do ciebie i przynoszę złe wieści. Wciąż nawijam ten rap o niepokornej treści. Wchodzę do gry, zaklinam się na Boga. Tu nie ma opowieści o drogich samochodach. Przychodzę do ciebie i przynoszę złe wieści. Nie zawaham się, brat, kiedy przyjdzie się zemścić. Wchodzę do gry w klapkach, wchodzę do gry w najkach. Nieważne w czym batach, robimy syf na trakach. Biorę ten hajs na ra, robimy to 100 razy lepiej niż ta gra. Żel pilum pas la mas, adidas, abiaton, gile, toute la night, que du cash, pas de tas. Barrio, Echechard, katana et barbale, le kilo, on détail, belvédère, pisse de diable. Żyję życiem, którego nie będę miał, mordo. Każdy mówi, że wybuchnie, wchodzimy do gry. Ja pracuję, kiedy ty zasypiasz nocą. Nie zapomnę tego nigdy, jestem z ulicy. Wchodzę do gry, zaklinam się na Boga. Tu nie ma opowieści o drogich samochodach. Aż przychodzę do ciebie i przynoszę złe wieści. Wciąż nawijam ten rap o niepokornej treści. Wchodzę do gry, zaklinam się na Boga. Tu nie ma opowieści o drogich samochodach. Aż przychodzę do ciebie i przynoszę złe wieści. Nie zawaham się, brat, kiedy przyjdzie się zemścić. Przypomnę, że dzisiaj gośćmi w naszym studiu jeszcze są, ale za chwilę już będziemy musieli niestety kończyć rozmowę, KB, Opiat, Barc i Adam, który jest hype manem. Adam, powiedz coś. Tutaj powiedz, jak się boku. Nazywasz, przedstaw się. Nie znam, jak się nazywasz. Słuchaj, powiedz mi, jak ci się spracuje. Słuchaj, Kirek, praca hype mana polega na tym, że on najlepiej wie, kiedy ma się odezwać. Tak, więc... właśnie, dokładnie. No to zostałem, słuchajcie, tutaj zniszczony, wbity w ziemię. W ogóle i tak dalej. To jest muza inspiracyjna. Słuchajcie, pytanie na koniec tradycyjne, skoro już nieprzypadkowo wywołałem Adama do mikrofonu. Kiedy będzie jakaś trasa, czy będzie w ogóle promująca tę epkę? Tak, trasa zaczyna się 24 stycznia. Mhm. W Toruniu bodajże, tak? Oczywiście. Tak. Mhm. Trasa jest ogłoszona na Facebooku, jest 6 miast, prawdopodobnie na całej trasie będzie 10 miast, bilety też można już kupić. Mhm. Także ja na swoim Instagramie i na swoich mediach na pewno promuję i serdecznie zapraszam na tą trasę, bo to będzie coś więcej niż zwykły rapowy koncert. A co? To będzie po prostu jedno wielkie show. Get a flex. Jedno wielkie show. I zabawa, tak? Zabawa, no ja to nazywam show. Dobrze. Ja jeszcze się chciałam zapytać o jedną rzecz, mam nadzieję, że dosyć ważną, bo powiedzieliście o tym, że epka na rozbieg, w takim razie kiedy płyta? W tym roku. No i właśnie o tym myślę, że po trasie pojawią się jakieś pierwsze zapowiedzi. Okej, a materiał jest gotowy już, czy... Jest dużo materiału, jest bardzo dużo materiału gotowego. I to bez gości, tak jak na epce w waszym... 3-4 osoby w składzie? Teraz pierwsza epka nie będzie gości, to nie ma żadnych gościnnych zwrotek, ale na drugiej płycie będą goście. Mhm. Nie chcę na razie mówić kto, ale będzie selektywnie wybrane grono po prostu. A jak się czujecie w 100%? Luźna atmosfera jest, bardzo dobrze. Z Winim zawsze jest luźna atmosfera, coś mogę na ten temat powiedzieć. No właśnie. Bo znamy się 24 lata. Ile wy macie lat? 102. Marta. Proszę cię. Opiat, KB, Barc i Adam byli dzisiaj gośćmi audycji Polski Beat. Bardzo wam dziękuję za przybycie do studia. Na zakończenie bardzo rozrywkowy utwór i bardzo taneczny, skoro ma być impreza, niech będzie. Klapki. wchodzę do gry w klapkach. W ręce mam blanta, w drugiej mam jacka. Stoisz się, teraz niepotrzebna wiagra. Dawaj na ośkę, zatańczysz jak zagram. U nas jeta nie lata, nie jak Ryanair. Struga z kozaka to butla na łeb. Całe osiedle dziś jak Marrakesz. Kiełbaski spalone, mordo, co zrobiłeś? W stylu masz tyle, co doda. Nawet klapek ci nie doda. Ja mówię, alkohol to woda. Jak skiety to białe jak koka. Mijam obrońców jak Mbappé. Klapki to klasa jak Merko Benz. Gondola, pach, kagulek, gontek. Kręcisz aferę to bang, bang, bang. Skiety, klapki. Skiety, skiety, klapki. Skiety, klapki. Skiety, skiety, klapki. Skiety, klapki. Skiety, skiety, klapki. Skiety, klapki. Skiety, skiety, klapki. Skiety i klapki, stopro i Nike. Zarobki, wydatki, kubki i blanty. Koledzy łapki, ziomy do trawki. Na grillu pod blokiem smażymy panty. Wychodzę z bloku, mam wygodę w klapkach. Witam się z każdym, to plemień na gadkach. Chodzę w kapturze jak ziomy na klatkach. Ale jak bliżutko to wychodzę w klapkach. Każda mordeczka w laczkach. Każdy alkohol i trawka. Cały czas razem po latach. Kiedy CBW to jest marka. Robimy bye bye bang. Tulmon de de de dang. Ej, klapki jak bebe pens. Wylemy te de test. Ej, skiety klapki. Skiety, skiety klapki. Skiety klapki. Skiety, skiety klapki. Skiety klapki. Skiety, skiety klapki. Skiety klapki. Skiety, skiety klapki. Bardzo taneczne pożegnanie Kabego i jego ekipy. Marta, musimy kończyć audycję, wyobraź sobie. No trudno, ale za tydzień będzie następna. Zatem Marta Malinowska. Irek Wrona. I pan Tomek za stołem mikserskim. Bardzo dziękujemy uprzejmie na zakończenie. Wychodzi na to, że twórcy z Wrocławia zdominowali dzisiejszą muzykę, bo kolejny zespół też jest z Wrocławia. Fox in the Box i ich nowy singiel. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.